Foaie verde, siminoc, pasăre galbină-ncioc, rău-mi-e cânta de noroc, rău-mi-e cânta de noroc. Pasăre galbină-n pene, ce dai vreme peste vreme, și soroc peste soroc, nu mă vezi cu mar de foc. Plecat mândra de lumină, mi-a lăsat dorul prin prunimă și dragostea prin alun, n-am batistă să le adun. Și dragostea prin alun, n-am batistă să le adun.